50 languages. 4. 4. Koolis. Koolis. Kus me oleme? Kus me oleme? Me oleme koolis. Me oleme koolis. Meil käib tund. Meil käib tund. Need on õpilased. Need on õpilased. See on õpetaja. See on õpetaja. See on klass. See on klass. Mida me teeme? Mida me teeme? Me õpime. Me õpime. Me õpime keelt. Me õpime keelt. Ma õpin inglise keelt. Ma õpin inglise keelt. Sa õpid hispaania keelt. Sa õpid hispaania keelt. Ta õpib saksa keelt. Ta õpib saksa keelt. Me õpime prantsuse keelt. Me õpime prantsuse keelt. Te õpite itaalia keelt. Te õpite itaalia keelt. Nad õpivad vene keelt. Nad õpivad vene keelt. Keeli õppida on huvitav. Keeli õppida on huvitav. Me tahame inimesi mõista. Me tahame inimesi mõista. Me tahame inimestega rääkida. Me tahame inimestega rääkida.